Keep talking about love. Don't wanna talk about love. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Junior's grades. Hits the street, winds up tight. check for sure. Tell us how you do. Come on, Dave, give me a break. Hey, one break coming up. Change, nothing stays the same. Gotta change, yeah, you hit the ground running. Change, nothing stays the same. Gotta change, yeah, you hit the ground running. Change, nothing stays the same. Gotta change, can see the road from the heat coming up. Reach down between my legs, ease the seat back. She's mine. Za nami największe przeboje grupy Van Halen z wczesnego, no powiedzmy wczesnego i środkowego okresu działalności tego zespołu, kiedy w grupie wokalistą był David Lee Roth. Running with the Devil, piosenka, która dotarła do drugiego miejsca holenderskiej listy przebojów, Dance the Night Away, 15 miejsce w Stanach, później And the Cradle Will Rock, Unchained, Oh Pretty Woman, oczywiście z repertuaru Roya Orbisona, 5 miejsce w Kanadzie, i wreszcie dwa przeboje z albumu 1984, Jump i Panama. Ta pierwsza piosenka dotarła na sam szczyt zestawień przebojów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. A teraz kolejna porcja nagrań, tym razem będą to solowe przeboje Davida Lee Rotha. without me, 'cause Bozy bop, titty bop. Nobody, nobody, nobody. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You know. just roll myself up in a big ball and fly. Stay in line, dear, take Za nami największe solowe przeboje Davida Lee Rotha. California Girls, trzecie miejsce w Stanach Zjednoczonych. Just a Gigolo, szóste w Nowej Zelandii. Później Yankee Rose, Going Crazy, That's Life, Just Like Paradise. Z kolei ta piosenka dotarła do szóstego miejsca listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, a także w Finlandii i wreszcie A Little Ain't Enough. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Zostały nam jeszcze do końca programu trzy piosenki i to będzie swego rodzaju prolog do audycji jutrzejszej, kiedy będziemy słuchać przebojów roku 1986. A dziś Kult, Tilt i Boom Wakacje w Rzymie. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo, że... przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Autopromocja. Paweł Sołtys, czyli Pablo Pawo, przeczyta w Trójce fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki i Pablo Pawo. Nad jedną z tworzących się powoli kałuż przystanął gołąb. Jego nieruchoma przez chwilę głowa odbiła się w mętnej wodzie i dość szybko wyobraziłem sobie państwo, którego byłby to herb. Dwugłowy, szary gołąb. Od poniedziałku około 11:45 polecamy. Autopromocja.